Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsanin yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Bu hafta Allah subhanahu wa taala nasip ederse kaldığımız sure olan Nasr suresinden, yani Türkçe karşılığı yardım olan sureden devam edeceğiz inşallah. Son 4 sure zaten. Allah nasip ederse 30. cüzün tefsiri de tamamlanmış olacak biiznillah. Bu surede Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala peygambere artık Mekke'nin fethinin müjdesini vermiştir. Mekke'nin fethinin müjdesinin verildiği, Müslümanlara büyük hayırların kapısının açıldığı ve artık kafirlerin hepsinin Müslümanların dininden ümit kestiği zamandır, vakittir. Allah hamdolsun bugün de bu yardımın ışıkları Müslümanlara Allah tarafından gösterilmiştir. Allah hamdolsun senalar olsun bugün gerek Yemen'de, gerek Şam topraklarında, gerek Irak'ta peygamberin hadisi sözü doğru olan peygamberin söylediği gibi setekunu ecnaden şüphesiz ki ordular olacak. Cunnun fi Şam, cunnun fil Yemen, cunnun fil Irak. Irak'ta, Yemen'de ve Şam'da birer ordu. İbn-i Huvale hadisin ravisi diyor ki, ''Hırli ya Resulallah, bana bir tanesini seç, ona katılayım. Hangisine katılayım?'' ''Aleyke bişşem, izâ ve qâtil fiten'' ''Fitneler çıktığı zaman sana düşen Şam'a katılmandır.'' Allah hamdolsun, Allah subhanahu wa ta'ala o zaman nasıl peygamberi yardımla müjdeledi ve ardından yardımını ona gönderdi ve ardından peygamberi küçük düşürülmeye çalışıldı. Aşağılanmaya ve işkenceyle Müslümanların horlandığı, güçsüz ve zayıf oldukları bir vakadan sonra Allah Azze ve Celle izzetli ve şerefli bir şekilde, güçlü ve kuvvetli bir şekilde Allah Subhanahu ve Teala hicret ettikleri belde olan Mekke'ye ne yaptı? Geri döndürdü. Sure bunu anlatıyor. Surenin faziletiyle alakalı tabii ki gene birçok rivayet nakledilmiş. Ama dediğim gibi özellikle üzerinde durulması gereken, özellikle dikkat çekilmesi gereken nokta şudur ki Allah bu surede neye işaret etmiştir? Mekke'nin fethine, daha Mekke'nin fethedilmeden önce işaret etmiştir. Sure o yüzden اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Fetih ve yardım geldiği zaman diye ayetle başlıyor. Fetih ve yardım geldiği zaman. Biliyorsunuz İslam بَدَلْ اِسْلَامُ غَر۪يبًا İslam garip başladı. İslam'ın garipliği bütün müfessirlerin, bütün hadis şerhi düşen şarihlerin dediği gibi İslam'ın garipliği İslam'ın ehlinin azlığıdır. İslam ehlinin adedinin azlığıdır kardeşler. İslam 40 kişiyle başladı. Tabi o da bir rivayet. Yani belki ondan daha az bir sayıyla İslam Mekke'de büyük işkenceler ve zulümler altında başladı davet. Ve hatta bir sahabenin anlattığı gibi Mekkeli müşriklerden bir tanesi Müslümanlardan birini alıp tokatlayıp önce aşağılayıp zelil edip Mekke sokaklarında sonra diyordu ki bu benim Rabbimdir de sinek için. Biz de ikrah altında mecbur kalıp diyorduk ki sinek benim Rabbimdir. Yani müşrikler o kadar eza etmişler Müslümanlara. Müşrikler Müslümanları o kadar aşağılamışlar. Ve Allah'ın hikmetinin gereklerinden ve hikmetinin lazımından şu içinde yaşadığımız dönemden bir 30 sene 40 sene önceye gittiği zaman Müslümanlar 30 sene 40 sene önce bir kişinin ben tevhid ehliyim siz şirk ehlisiniz. Ben Müslüman muvahhidim siz şirk ve küfür üzeresiniz. Bu yaptıklarınız şirktir, bu yaptıklarınız küfürdür. Ben kavmimin şirk dinini terk ettim, ben tevhidi kabul ediyorum gibi bir söylemi hayalden öte geçemezdi. Olan 3-5 tane adamın da geçmişte binlercesinin sorguda hayatını kaybettiği gibi arada kafasına bir tane mermi sıkılıp atıldığına şahit olabilirsiniz. Geçmişte bu insanların bu dini bilmediğini görebilirsiniz. Tıpkı peygamberin gönderilmesinden hemen önce Mekke'deki herkesin ve yeryüzünde var olan herkesin şirk ve küfür, sapıklık üzere olduğu gibi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah beni göndermeden önce yeryüzü ahalisine baktı. Arabına ve acemine hepsini Allah azze ve celle buğz etti. Ella bakaya min ehlil kitabı. Ancak ehli kitaptan bir kısım müstesnaydı. Onlar da Varaka bin Nevfel gibi ehli kitap olup da peygamber gelmeden önce de Allah'a tevhid üzere ibadet eden salih insanlardan birkaç tanesiydi. Dolayısıyla bugünkü vakıa da kıyas edildiği zaman biraz ona benziyor. Nübüvvetin, vahyin, ilmin parçaları, ışıltıları, kalıntıları günümüzde artık iyice izhar olmuştur. Yani hak yok olmaz. Vardır ama azdır. Her dönemde hak vardır. Bu peygamberin sözünün gerekliliğidir. لَا تَزَالُ تَعِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِ Ümmetimden bir taife, onlar لَا تَزَالُ Hiçbir zaman onların sonu gelmez. Onlar her zaman var olur ama onlar bazen az olabilir, onlar bazen zayıf olabilir, onlar bazen güçsüz olabilirler. Ama ümmetten hakkı konuşan, hakkı haykıran, hakkı yaşayan bir taife her zaman bu ümmet içerisinden kıyamete kadar ne olmuştur? Baki kalmıştır. Zahirin alel hakki. Hak üzerine zahirdirler. Yani İbnül Kayyim Rahimullah diyor ki, zahir olmaları iki manadadır diyor. Bir, onlar kılıçla ve silahla güçlü gelmişlerdir düşmanlarına karşı. İki, her dönemde olmazsa olmaz olan hüccetle, burhanla ve delille kafirlere karşı üstün gelmeleridir diyor. Hüccetle, burhanla ve delille her dönemde kafirlere karşı üstün olmalarıdır. Taifetül Mansura'nın özelliği, vasfıdır kardeşler. O yüzden kıyamete kadar onlar var olacaklar. Hatta yukatilu ahirehum me'addeccal. Onların sonuncuları da Deccal'le savaşacaklardır. O taifenin son artık silsilesi, son halkası Deccal, iblisin büyük oğlu, ondan sonra gelen, onun yoluna çağıran insanları cehenneme götürecek en büyük fitne, insanoğlunun, Ademoğlunun karşı karşıya kaldığı en büyük fitne Deccal'le de o taifetül Mansur'a ne yapacaklar? Yardımla destekleyen o taife savaşacaklar. Ama işte hak bazen sadece hüccetle ve burhanla kalmış, tıpkı peygamberin gelmesinden az bir zaman önce ehli kitaptan birkaç adamın haricinde bütün yeryüzünün şirke ve küfre daldığı gibi. Nitekim Bukhari'nin yaptığı rivayette Bedir Savaşı sırasında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü müşriklerle Müslümanlar, 315 kişilik Müslüman grubu arasındaki savaş günü Allah'a dua ederken dedi ki, Bukhari'nin lafzını söylüyorum, Bukhari bunu naklediyor. Eğer bugün bu topluluğa yardım etmezsen sana yeryüzünde tevhid üzere ibadet edecek kimse kalmayacak diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla hak bazen zayıflamıştır. İşte gerçek Allah'a iman edenler, işte gerçek Allah'ı birleyenler, işte gerçek Rablerini tanıyanlar o gün ortaya çıkarlar kardeşler. Hasan el-Basri'ye Allah rahmet etsin. Diyor ki fitne çıktığı zaman, اِذَا خَرَجَ الْفِتَنْ Fitnelerin hepsi çıktığı zaman, her biri her tarafa yayıldığı zaman, o zaman bileceksin ki kim Allah'a ibadet ediyor, kim tağuta ibadet ediyor. Ve bugün İslam ehlinin sayısının azaldığı, hak ehlinin sayısının azaldığı bir günde, şirkin galebe çaldığı, her tarafa yayıldığı bir günde elhamdülillah kim Allah'a ibadet ediyor, kim tağuta ibadet ediyor açıkça ortaya çıkmıştır. Bakın insanlar güce tapıyorlar. İnsanlar güce ibadet ediyorlar. O yüzden fetih günü, Mekke'nin fethedildiği gün, senelerdir Müslümanlarla kılıçla savaşan, burhanı, delili ve hücceti kabul etmeyen o Mekkeli müşriklerin hepsi, binlercesi Mekke'nin fethedildiği gün İslam'a giriyorlar. Binlercesi. Niye biliyor musunuz? Mekke'ye binlerce kişilik bir orduyla giriyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Gecenin bir vakti tek başına korka korka kaçtığı Medine'ye, Mekke'ye, gecenin bir vakti gizliden, kimseye haber vermeden kaçtığı Mekke'ye peygamber binlerce kişilik orduyla dönüyor. İsterse iman etmesinler, kafalar kesilecek. İsterse iman etmesinler, kanlar dökülecek. İsterse iman etmesinler, malların hepsi peygamberin olacak. Adi İbni Ebi, Hatib İbni Ebi Belta'nın Mekke'nin fethine çıkmadan önce akrabalarına yazdığı mektupta söylediği gibi bir cümle. Selam. Ardından peygamber size öyle bir orduyla geliyor ki o ordu sel gibidir. Üzerinize akacaktır. Vallahi peygamber tek kişi olarak gelse Allah gene ona yardım edecektir. Tek kişi de girseydi Mekke'ye Allah'ın yardımı zaten onun üzerindeydi. İşte öyle bir vakada, öyle bir durumda Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala İslam'ın gücünü gösterdi. Ve bütün kafirler artık ümidi kestiler, Müslümanlar yok olacak diye. Artık bunlar yok etme hep ümitleriyle yaşıyordular, mücadele ediyordular. Anladılar ki bunların kökü tükenmez. Bugün bütün dünyanın itiraf ettiği gibi Usama Bin Laden kazandı. Bütün dünyanın itiraf ettiği gibi Usama Bin Laden yeni çıkarmış bir dava getirmedi. Usama Bin Laden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhissalatu vesselamın getirdiği davayı getirdi. X, Y, Z, Aliler, Veliler, Osmanlar, isimlerin çok önemi yok. Onların gittiği yolun ve davanın ehemmiyeti ve önemi var. Öyle bir şeyin fitilini çaktılar ki, öyle bir şeyin ateşini yaktılar. Bütün dünya tutuşuyor, yanıyor. Kimse yangını söndüremiyor. Her yerden sakallılar türüyor, her yerden eli silah. Nijerya'da, kim der ki Nijerya'da şer'i devlet için insanlar ayaklanacak? Boko Haram diye de ismini kötü lanse ediyorlar insanlara. Boko Nijeryalıların dilinde eğitim demek, haram da bildiğimiz haram demek. Aslında cemaatin gerçek adı davetu ehli sünneti vel cemaati lil cihad. Ehli sünnet vel cemaatin cihada daveti cemaati. Gerçek adları bu. Üç tane Nijerya'nın koca şehrinde şeriat ilan etmişler. Ordu olağanüstü hal ilan etmiş, onlara karşı savaşıyor. Ve Arapça, İngilizce konuşmaları var YouTube'da. Amerikalıların açtığı site YouTube'da onların konuşmaları var ve konuşmalarında tevhidden konuşuyorlar. Şirkin zelilliğinden, tevhidin izzetinden konuşuyorlar. Yemen'den birileri çıkmış, ellerinde silahlar, suratlarında sakallar, paçaları kısa. Diyorlar ki şeriat da şeriat, onun içinde öleceğiz de öldüreceğiz de. Oradan birileri çıkmış, buradan birileri çıkmış. Öyle bir şeyin fitili yakılmış ki yangın her yeri sarmış, kimse söndüremiyor. O davayı kazanan Usama Bin Laden değil. O davayı kazanan, hak daveti getiren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil. Nasıl Mekke'nin fethedildiği gün kazandıysa, Allah Azze ve Celle'nin Resulü ile haber verdiği nübüvvet menheci üzere var olan hilafet de kıyametin kopmasından yakın bir zaman önce ne yapılacaktır? Yeryüzüne hakim kılınacaktır Allah subhanahu tarafından. Ben bugün kardeşlerimi o gün Allah'ın peygamberi ve sahabesini müjdelediği gibi bugün kardeşlerimi müjdeliyorum. Sabredin, sebat edin. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi ve yardımı Müslümanlar üzerine yakındır. Her tarafta ve her yerde Allah subhanahu teala İslam'ı izhar edecektir. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın sahih bir hadiste dediği gibi لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرِ مَا بَلَغَ فِيهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Bu iş gecenin ve gündüzün doğup battığı, güneşin üzerine çıktığı, gecenin ve gündüzün ulaştığı her yere bu din ulaşacaktır. Allah onunla nice kavimleri izzetli, nice kavimleri zelil edecektir. Bu dinle, İslam'la, tevhidle Allah Azze ve Celle kimilerini izzetli, kimilerini izzetsiz, zelil kılacaktır. Bugün o gündür. Kim İslam'a yapışırsa, kim İslam'ın hakkını yerine getirirse Allah o kavimleri yüceltir. O kavimleri Allah kavimlerinin efendisi yapar. O kavimleri kavimlerin efendisi yapar. 200 tane adam sahabe, sayısını toplasanız, isimlerini yazsanız 200 tane adam 200 bin kişilik koca kavimleri yönetmişlerdir. 200 bin kişilik koca kavimler, Allah onları imam, lider kılmıştır. Neyle? Allah'ın dinine olan ciddi sarılmaları, ciddi yapışmalarıyla, ciddiyetleri ve samimiyetleriyle, Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle sabırlarıyla onları bu mertebeye ulaştırmıştır. Bugün de kim sabrederse Allah subhanahu wa ta'ala gene aynı şekilde ne yapacaktır? Onları aynı mertebeye ulaştıracaktır. Bugünkü azlığınıza sakın aldanmayın. Sakın ha sakın helak olanların çokluğu, kalabalıkların, adetlerin sayılarıyla batıllarını insanlara kabul ettirmeye çalıştıkları bir dönemde sayıya bakarak hakkı belirlemeyin. Hak çünkü sayıyla bilinmez. Hak ehlinin yanında ehli olanın bildiğidir. Hak haktır. Men alime alim ve men şehide şehid. Bilen bilmiştir, şahitlik eden etmiştir. Ondan gafil kalan ahmaklar ve gafiller sürüsü de cehenneme dolmuştur. Geçmişte dolduğu gibi, şimdi dolduğu gibi, gelecekte de dolacağı gibi. Eğer bir şeyin Allah katından hayır ve hak olduğuna iman ettiyseniz ona sımsıkı yapışın, velev dünyada tek kişi de olsanız. Dolayısıyla bugün dünyanın gücünün fazlalığı ve çokluğu, Allah'ın peygambere vaat ettiği yardımı nasıl peygamberden ve etbaından geri çevirmediyse, bugünkü liderlerden ve onların etbalarından da Allah'a hamdolsun o güç Allah'ın getireceği yardımı geri çevirmeyecek. O yüzden peygamber anlamıştı, artık fetih gelecekti. Medine'de nazil olan ayetlerdi. Mekke fethedilecek, Müslümanlar şerefli bir şekilde Mekke'ye gireceklerdi. Ama peygamber Mekke'ye girerken yüz binlerce kişilik bir ordunun gücü, koca bir devletin ki o devletin sınırları artık kıtaları aşmış, öyle bir devletin başkanı olmanın gururu ve kibiriyle girmiyor Mekke'ye. Mekke'ye girerken devenin üzerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam başı boynu öne eğilmiş bir şekilde, herkes ehlinin yanına gidiyorken, yıllardır çekilen hasret varken, yıllardır çoluk çocuktan ayrı kalmanın, ki hicret böyle bir şeydir, tadan bilir onu. Hicrete çıktığı zaman insan nasıl ki ehlini bırakır, nasıl ki malını bırakır, doğduğu büyüdüğü yerleri bırakır da çıkar, nasıl bir hasret göğsünde yanıp da onu yakar, ki bu hasret fıtri sevgi olmasaydı o zaman sözünde sadıklarla yalancılar nasıl birbirinden ayrılırdı? Eğer insan doğduğu büyüdüğü yeri sevmeyen bir varlık olsaydı, etrafını, akrabalarının yakınlarını sevmeyen bir varlık olsaydı insanoğlu, Ademoğlu, o zaman hicret nasıl bir imtihan olabilirdi ki insanoğlu için? Seyahat etmek herkesin hoşuna gider. O zaman seyahat etmek gibi olurdu. Bir gün orada, bir gün burada, hoşuna giderdi. Hayatının lezzet içerisinde geçirirdi. Ama hicret acı bir şeydir. İnsan malını bırakır. 23-24 sene sahabe evlerini, mallarını bıraktılar. Çocuklarını, kadınlarını görmediler belki. İşte 23 sene sonra herkes ehlinin, akrabasının yanına giderken Allah'ın peygamberi bir yere gidiyorum. Kabe'ye. O da putları yıkmaya, kırmaya. Herkes evine, ehline gidiyorken o Kabe'yi putlardan temizlemeye gidiyor. O artık Kabe'yi tamamıyla tevhid üzere Müslümanların ibadet edebileceği bir yer kılmaya gidiyor. İşte aleyhissalatü vesselam böyle bir vakada Allah'ın kendisine yardım edeceğini anlamıştı. وَرَعَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ Yardım ve fetih geldiği zaman göreceksin insanlar اَفْوَاجًا فَوْچ فَوْچ topluluk topluluk, kabile kabile Allah'ın dinine girecekler. فَوْچ فَوْچ topluluk topluluk, büyük topluluklar halinde. Niye Allah bunu söylüyor? Hiç tefekkür ettiniz mi? Mekke'deyken uğraşıyorsunuz, bir tane adam iman edecek diye kılı 40 yarıyorsunuz, 50 kere davet ediyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz, paranızı harcıyorsunuz, vaktinizi harcıyorsunuz da bir adam daha Müslüman olacak da davete kazandıracağız da o da bu yükün altına girecek de Allah'ın dini büyüyecek de, öyle mi? Bir tane adamı kazanayım derken 5 seneni harcıyorsun. Bir tane adamı yetiştireyim derken 10 sene vaktini veriyorsun. 10 sene. Akıl almıyor. Bir senede 100 bin adamın bu dine girdiğini. Ama güç varsa insanlar girer. Tıpkı bugün Suriye vakasında olduğu gibi. Savaş ilk başladı. Özgür Suriye ordusu aşağı, Özgür Suriye ordusu yukarı. Kimse ne için savaştığını bilmiyor. Demokrasi için insanları savaştırdılar. Sonra mücahitler gittiler. Oralarda yapılanmalar yaptılar. Millete din anlattılar. Artık Özgür Suriye ordusu içerisinden binler ayrılıp mücahitlerin saflarına girmeye başladılar. Ya bak böyle bir din varmış ya, bu tevhidmiş. İnsanlar bunun için buraya kalkmış gelmiş. Bu kadar sakallı kafayı yememiş bombanın altına giriyor. Bu din nedir diye araştırmaya başladılar. Baktın ki fauç fauç topluluk topluluk insanlar bu dine girmeye başlıyorlar. Dahası gelecek, sabredin. Sabredin, sebat edin. Müslümanların gücü ne kadar artarsa insanların bu dine girmesi de o kadar artacak. Bugün birazcık güç görüyorlar Müslüman. Birazcık, o da ufak yani. Ne 3 tane tank almışlar. Vay be, sakalların tankı da var. Sakalların füzesi, roketi de var. Onlar beşara roket dağıtıyorlar, füze dağıtıyorlar. Ne oldu? Güç oldu ya. İnsanlar şimdi ya zaten Müslümanız, la ilahe illallah diyoruz. Ha bunlarla, ha bunlarla. İnsanlar için çok önemi yok ki Allah'a ibadet etmeyen, kullara ibadet eden insanlar için. O yüzden azlığınızda sakın aldanmayın. Bundan gerisin geri dönmeyin. Sabredin, bilin ki Allah'ın yardımı müminlere yakındır. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Sen diyor, Rabbini tesbih et, ona hamd et ve ona bağışlanma dile. Bak bu mümine nimet geldiğinde müminin ahlakının ta kendisidir. Riyakar, müşrik, münafık, imanın zıttı olan her ne sıfat varsa bunlara sahip bütün insanlar kendilerine gelen nimetle övünürler. Ben yaptım, ben ettim, ben böyle, ben aşağı, ben yukarı derler. Allah peygambere diyor ki fesebbih bihamdi rabbik, sen Rabbini öv. Çünkü nimet geldiyse bil ki o Rabbinle. Niye? Dün peygamberin yaptığı Mekke'deki 15 senelik çalışma, gayret, çaba ile Bugün Mekke'yi fethederken ki çaba arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Dün de görevini yapıyordu, bugün de yapıyor. Dün ona 40 kişiyi tabi kılan, bugün ona binleri tabi kılan Allah. Nimeti arttırmış sadece, bu kadar. Yoksa çabada bir farklılık yok. Çaba aynı çaba. İnsan bu. Robot değil. 24 saati var. 8 saat uyuyacak. Çoluk çocuğuyla ilgilenecek. Öyle mi? Yemek yiyecek, dinlenecek. İnsanlarla ilgilenecek, dünyasıyla ilgilenecek. Ne yapabilir ki üzerine? 24 saatin 24'ünde de gene Allah'ın dini için koştursa gene vardığı bu neticeye varamazdı. O yüzden verilen nimet Allah'ın olduğu için fesebbih bihamdi rabbik. Rabbini öv, övülecek tek merci orası. Fazilet, nimet. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Rabbinin nimetini konuş. Rabbinin nimetini anlat. Şükrün bir çeşididir Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetini anlatmamız. وَاسْتَغْفِرْهُ İstiğfar et. Niye? Allah'ın tam merhamet vasfına, yani Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatıyla sana karşı yaklaştığında Allah'tan dileyeceğin şey ne olması lazım? Sen onu övdüğün zaman, nimeti ona izafe ettiğin zaman Allah seni sevecek, sana merhamet edecek, seni kendisine yaklaştıracak. Allah'a yaklaşır yaklaşmaz da ne yapacaksın? وَاسْتَغْفِرْهُ İstiğfar dileyeceksin. O yüzden surenin bu kısmını okurken Allah'ın Resulü ve sahabesi aleyhissalatü vesselam ne yaparlardı? İcabet ederlerdi. Elhamdülillah, Subhanallah, Estağfirullah. Bu şekilde Allah'ın emirlerini yerine getirirlerdi. İnnehu kâne tevvâbe, şüphesiz senin Rabbin tövbeleri kabul edendir. Allah yardımıyla müminleri desteklesin. Bu asırda da mustazaflara, zayıf olan muvahhidlere Allah yardım etsin. Tevhidin izzetiyle izzetlenmeyi nasip etsin. Şirkin ehlini de zelil etmeyi Allah Müslümanlara nasip etsin. Devamındaki suret Mesed suresi, yani Tebbet diye bildiğimiz, çocukluktan beri ezberletilen, Mekke'de nazil olan 5 ayetten oluşan Ebu Leheb'in, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Leheb'in anlatıldığı suredir. Allah Azze ve Celle Tebbet yada Ebi Leheb'in ve Tebbe. O Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de ismen zikrettiği kafir budur. Firavun'la beraber, iblisle beraber. Özellikle Ebu Cehil ki cehaletin babasıdır. Ona bu ismi veren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Normalde künyesi Ebul Hakem'dir Ebu Cehil'in. Ama o şirkin aslı olduğu için, şirki insanlara dayatan, zorlayan olduğu için ona bu ismi peygamber koymuştur, Ebu Cehil. Onun adı geçmez Kur'an-ı Kerim'de ama Ebu Leheb'in geçer. O da Mekke'nin müşriklerin önde gelenlerinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, aleyhissalatü vesselamın öz ve öz amcası. Tabi siyerlerde rivayetler var. Yani Ebu Leheb niye böyle bir yeğenine, Ebu Talip de müşrik olmasına rağmen sahip çıktı. Ama Ebu Leheb'e baktığımız zaman düşmanlık etmiş. Niye bu fark var? İkisi de amca. Cahiliyedeyken, yani peygamberlik gelmeden önce, Mekkeli müşrikler cahiliyedeyken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in iki amcası Ebu Leheb ile Ebu Talip kavga ediyorlar. Kavga ettiği zaman da Ebu Talip hak sahibi, Ebu Leheb haksız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün müminlerin, bütün salihlerin ve bütün velilerin vasfı olduğu gibi hakkın safında saf tuttu. Ebu Leheb haddini aşınca da iki tane de tokat çaktı ona. Oradan beri bir garezi var. O da onun cehennemin dibine gitmesinin sebebi oldu. O yüzden Ebu Leheb peygambere bu kadar düşmanlık ediyordu. Zaten ilk daveti yaptığı zaman da ey kavmim şu dağın arkasından bak ben size desem ki bir ordu geliyor sizi helak edecekler. İnanır mısınız dediler. Niye inanmayalım? Ben Allah'ın peygamberiyim dediği zaman, inanın dediği zaman Ebu Leheb dedi. İlk itirazını yaptı. Bunun için mi bizi topladı? Başka mesele yok muydu? Biz de bir şey anlatacaksın zannettik dediler. İlk düşmanlığı başlatan insan. Çünkü orada bir nefis pisliği var. Orada bir nefsin kaşıması var. Diyeceksiniz bunlar imana küfre taalluk eder mi? Eder. Allah Tegabun suresinde diyor ki biz sizin bir kısmınızı bir kısmınıza fitne kıldık. Etasbirun. Sabredecek misiniz? He? İnsanlar birbirlerine bazen düşmanlıkları dinlerini değiştirmelerine sebep olabilir. İblisin Adem'e olan kıskançlığı ve hasedi sebebiyle kafirliğin imamı olması gibi. Normalde iblis de birçok alimlere göre melekler zümresindendir. Diyeceksiniz o nasıl bir iş? Allah Azze ve Celle وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا Biz meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Hepsi secde ettiler. İlla ama şu müstesna iblis. İblis müstesna. Diyorlar ki emir kime? Meleklere. Emir meleklere. O genel isimden illa istisnasıyla kim çıkartılmış? İblis. Demek ki diyor o da melekler zümresindendi. Allah'a yakın olan kullardandı. Ne zaman ki Adem'in faziletli olduğunu gördü, Allah'ın ona, Allah sonuçta iblisi de Adem'in mertebesine koyabilirdi dileseydi. Melekleri de Adem'in yerine koyabilirdi ama Allah diledi ve Adem'i üstün kıldı. Allah kimi kimi üstün kılacağını kimseye soracak değildir. Dilediğini dilediğin üstüne faziletli kılar. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ İnsanlar Allah'ın fazlından verdiğine mi haset ediyorlar diyor ayet-i kerimede. Ve insanların küfrün aslı da hasettir. Çünkü iblis, küfrün başı olan iblis, küfrün imamı olan iblis haset sebebiyle zaten küfre sapmıştır. Ve Allah ehli kitabın fırkalara ayrılıp bir kısmının hidayet üzere olduğunu, bir kısmının saptığını anlatırken de illa bagyan beynehum demiştir. Bagy kendi aralarındaki çekememezliktir. Kendi aralarındaki hasettir. Böyle bir pislik olduğu için Allah bizi ondan afiyette kılsın. İblis de, Firavun da ve Ebu Leheb de hepsi de ne yaptılar? Küfre saptılar. O yüzden sure bu şekilde başlıyor. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudular. مَا أَغْنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ Ne malı ne de kazandıkları kendisine bir fayda sağlamadı. Ne malı ne de kazandıkları. Şimdi bakın kazandıkları kelimesi sanki malıymış gibi kafanıza gelebilir. Allah zaten malı zikretti. Sonra boşu boşuna demez kazandıkları. Burada kazandığı nedir? Yanına topladığı taraftar. Yanına topladığı insanlar. Yanına topladığı itibar. İnsanlar arasındaki şeref ki Ebu Leheb Mekke'nin önde gelen şereflilerindendi. İnsanlar onun ağzına bakardılar. İnsanlar ondan akıl alırdılar. İnsanlar için imam konumundaydı Ebu Leheb. مَا أَغْنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ İnsan iki şeyle izzetli olur. Mal ve itibarla. İtibar da kolay kazanılmaz, mal da. Ebu Leheb de bu ikisine güvendi ama Allah yerle bir etti onu. Hem dünyada hem ahirette zelil etti Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Seyasla naran zâte leheb Allah subhanahu aleyhi ve sellem ayet-i kerimede diyor ki alevi olan bir ateşe zaten girecektir o. Yani o bu cezayı aldı. Dünyada da rüsvaylık var. Ahirette de. Onunla beraber vemra'atuhu onun karısı da öyledir. Hammalatel hatab. Onun karısı da nedir? Odun hamalıdır. Odun taşıyandır cehenneme. Tabi hanımıyla alakalı gene müfessirler, rivayetler naklediyorlar. Peygamberin gittiği yollara diken attığına dair, peygambere eza ettiğine dair, diliyle eza ettiğine dair. Kadının ezası erkeğin ezasından daha beterdir arkadaşlar. Şimdi sokakta bir gün kardeşler yürüyorken iki tane kadın laf atmış Müslümanlara, sakallarına. İşte Nusracıları burada istemiyoruz, şeriatçıları bu ülkeden çıkartacağız, Atatürk'ün ülkesi burası falan filan. Yani it ürür kervan yürür de gün gelecek o konuşanlara konuştukların hesabını soracak sakallılar da. Şimdi dönse o Müslümanlar o kadına laf söylese, kadınla laf dalaşına girseler Müslümanlar haksız çıkar ki derler lan karılara bak sarkıntı oluyorlar. Namussuzlar bir anda namuslu kesilirler orada. Ha bak karılarımıza saldırıyorlar der. O yüzden kadının diliyle yaptığı eza erkeğin diliyle yapabileceği ezadan daha büyük. Ebu Leheb'in karısı yani öz yengesi de Ebu Leheb'in diliyle sürekli peygambere hicvederdi. Sürekli peygambere eza etmeye çalışırdı. O yüzden Ebu Leheb'le beraber o ateşe odun taşıyanlardan olacak fici diha hablum min mesed boynuna bükülmüş bir ip olarak yani onun boynuna da bir ip bağlanacak. Boynunda iple beraber o cehenneme yakıta odun taşıyacak. Kendisi odun hamalı olarak Allah Azze ve Celle onları ismende dünyada zelil etmiş. Demek ki o kadar küfürleri varmış. Çünkü o kadar kafir vardı ki, o kadar azgınlaşan insan vardı ki, ama Allah o kadar insanın arasından Ebu Leheb'le karısını seçti. Yani kendi kelamına onların ismini zikredecek, onları tayin edip gösterip işaret edecek kadar Allah Azze ve Celle katında demek ki küfürleri yüksekmiş ki Allah Subhanahu ve Teala da kıyamete kadar onlara lanet okutturuyor. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Meleklerin ve tüm lanet edicilerin laneti o alçak kafirlerin üzerine olsun. O yaratılmışların en hayırlısı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme eziyet eden, diliyle eliyle eza eden o alçak kafirlerin hepsi dünyada rezil olacaklar. Ahirette de rezillik onları bulacaktır inşallah. Sonrasında tabi İhlas suresi var. İhlas suresi de Mekke'de nazil olan surelerden hepimizin bildiği 4 ayet. Kur'an'ın 3'te 1'ine denktir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her gece yatmadan önce birçok sahih hadis var. Kaynaklarını zikretsek dersi sadece kaynak zikretmekle doldurabiliriz. Birçok sahih hadiste sizin de bildiğiniz hepsinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gece yatarken 3 kere İhlas, 3 kere Felak, 3 kere Nas suresini avucun içerisine okuyup her seferinde 3 kere vücuduna meshetmiştir. Vücuduna sürmüştür, rukiye yapmıştır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü insan yatağına uzandığı zaman Buhari Müslim'in ittifak ettiği hadiste söylediği üzere biliyorsunuz Ebu Hureyre ile şeytanın bir diyaloğu var. Zekat malları başına bekçi bırakıldığı zaman onu yakalayınca diyor sana bir şey öğreteyim beni bırak. İza evayte ila firashik fakra ayetel kursi diyor şeytan ona. Yatağına yattığın zaman ayetel kürsi oku şeytan sana gece uykunda yaklaşamaz diye. Bunu peygambere gelip söylediğinde sadakaka ve huve kezub çok yalancı olan sana doğru söyledi diyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla bu özellikle şu andan itibaren İhlas, Felak ve Nas suresinin ehemmiyeti insanın cinni şeytanlardan korunması noktasında da çok çok çok fazladır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nazardan, hasetten ki bunlar hastalıklardır. Zaten hasedin şerrinden Tebbet suresinde bahsettik kısaca öz olarak. Ama Felak suresinin tefsirinde inşallah daha da açacağız. İnsanın temel olarak başına gelen belaların, musibetlerin, hastalıkların genel sebebi ya haset, ya nazar, ya sihir buna benzer şeylerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de güzel konuştuğu için, konuştuğunu yaşadığı için, kendisinde var olan zahiri bir güzellik olduğu için ki Ayşe diyor, insanlar Yusuf'un güzelliğini konuşuyorlar, onlar benim peygamberimi görmediler diyor. Eşi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kastediyor. Onu görselerdi hiç Yusuf'un güzelliğinden konuşmazlardı diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem güzel olduğu için hem Allah ona birçok nimet verdiği için güzel olan insanlar haset ediyordular. Cinler de haset ediyordular. Ebu Said el-Hudri diyor Felak ve Nas suresi inene kadar ins cin hepsi peygambere nazar ediyordular diyor. Felak ve Nas suresi inince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insin ve cinnin nazarından bu sureleri okuyarak Allah subhanahu aleyhi ne yapmıştır? Sığınmıştır kardeşler. O yüzden Kur'an 3'te 1'ine denktir. İhlas suresi. Aslında tevhidi özet olarak anlatan bir suredir. Kısa bir suredir. قُلْ هُوَ اللّٰهُ وَاحَدْ De ki o Allah tektir. Zaten tevhidin manası budur. Allah'ı birlemektir ibadette. Allahu samet. Allah samettir. Bakın bunu okuyan birçok cahil var. Çocuğuna Samet ismini koyuyorlar. Samet Allah'ın ismidir. İnsana konmaz. Allahu samet. Samet olan Allah'tır. Yani o hiçbir şeyin kendisine muhtaç hiçbir şeyin, her şeyin ona muhtaç olduğu, kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığıdır. Samet'in manası bu demektir. Yani bir insan hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin ona muhtaç olduğu olamaz haşa. O Allah'ın vasfıdır, Allah'ın sıfatıdır. Dolayısıyla Samet ismi Allah hastır. Allahu Samet lem yelid ve lem yulad. Ne doğmamıştır ne de doğurulmamıştır. Yani öncesi yoktur, onun çocuğu da yoktur. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala onun burada evvel ve zahir sıfatlarına, çocuğu olmamasına bu gibi tevhidi ifade eden sıfatlara vurgu yaptıktan sonra وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Onun hiçbir dengi de yoktur. Hiçbir benzeri yoktur. O misallendirilemez, o tarif edilemez. O misallendirilemez, o tarif edilemez çünkü yani misalle tarif edilemez. Çünkü Allah kendini vasfetmiş. O şekilde bilebiliriz ama misalle Allah tarif edilemez. Yani sen bir masayı tarif ederken boyu şöyle, eni böyle, hacmi böyle diyebilirsin ama haşa Allah subhanahu wa ta'ala yarattığı hiçbir şeye benzemez. Allah'ın dışındaki her şey mahluktur. Allah hiçbir mahluka ne yapmaz? Benzemez. Celle Celaluhu. Burada kalalım inşallah. Çünkü Felak ve Nas suresi biraz uzun, açacağız. Özellikle o bapta da günümüzde şirk kavmin içerisinde yaşadığımız, şirk ehli bir kavmin içerisinde yaşadığımız için muska, sihir gibi böyle bu tarz şeyler çok yaygın. Özellikle bu konulara değineceğim için inşallah bir dahaki dersimizde Felak ve Nas surelerini sihir ve rukye ahkamı ile alakalı genel bilgileri anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.